بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى: فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. الإشارة في قوله الناس هنا إلى هؤلاء المتكلفين أهل الكلام، إشارة يا ناس هابا watu anawakusudia ni wale almutakallimin ahli almutakallifin ahli alkalam, watu wa ilmu alkalam na falsafa. Fima kufitahu, qad marra ma'na qawl ibn mas'ud radiyallahu anhu: ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, mmetoshelezwa. Fada' anka qawla an-nasi, wacha maneno ya hao watu. Fi ma kufitahu, kwa sababu sunna imekuja yatosheleza, haihitaji ilmu al-kalam. Kwa hivyo wacha maneno yao, fuate nini? Sunna. Umetoshelezwa wewe, haukukalifishwa zaidi katika sunna isipokuwa kufuata. Qala wa nadhiruhu ma jaa an Umar ibn Abdul Aziz رحمه الله أنه كتب إلى بعض عماله. عمر بن عبد العزيز لكوا خليفة أليوان لكيا باذي والي أنباو لكوا نفيونغوزي نواتمية كتكسي مبالي مبالي الأمراء: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. Mwanzo akamuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, waliqtisadi fi amrihi, ay watawassut, awe mtu wa kati na kati, sipite mipaka katika jambo lake. Watiba'i sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na kufuata sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Watarki ma ahdatha almuhdithuna ba'dahu, na kuacha kile walichokizua wazushi baada ya kuondoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fima qad jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu, baada ya kuwa sunna ishapita ishawatosheleza uzito wa aina yoyote, kwa hiyo wao ni kufuata, wao wakazua. Wa'lam annahu lam yabtadi' insanun bid'atan illa qaddama qablaha ma huwa dalilun alaiha wa ibratan fiha, hakuna yeyote atakayezua uzushi isipokuwa kulitangulia dalili katika Qur'an au sunna ya kupinga uzushi kama huu. Fa'alika biluzumi sunna fa'innaha laka biidhnillahi usma, hivyo ni juu yako kulazimiana na sunna kuliko uwezo, idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kushikamana na sunna ni isma, kutokamana na upotofu, kuhifadhi wewe kutokamana na upotofu. Wa'lam anna man sanna sunan qad alima ma fi khilafiha min al-khata' wal-zalal wat-ta'ammuq wal-humq, ujue kuwa yule aliyeweka hii sunna man mtume sallallahu alayhi wasallam alijua kinyume chake katika makosa, alijua kinyume chake katika makosa na ujinga ulioko katika kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sabiqina an ilmin waqafu, wale waliotangulia walisimama waliposimama kwa ilmu, si kwa ujinga. Wa bi basarin nafidhin kuffu wa kanu hum aqwa ala albahthi wa lam yabhathu, kwa hivyo walikuwa na mtizamo wa kina sana masahaba, lakini wakasimama pale pale. na walikuwa na nguvu zaidi ya utafiti, lakini hawakutafuta, kabakia vile vile alivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, fama fi istima'i az-zayghi shay'un siwa ad-darar. Ihdhar istima' غير ما كفيته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكل ما سوى ذلك فاحذر الاستماع إليه، إذ لن يحصل من يستمع إليه سوى الضرر والهلكة في دنياه وأخراه. تهذاري كتكمانا نكسكليزا kisichokuwa kile ambacho umetushelezwa nacho, ambao ni Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale yaliyokuja kutoka kwa masahaba na wale waliofuata kwa wema. Chochote kinyume na hivyo, tahadhari kukisikiza, kwa sababu hautapata faida katika kusikiza hayo yasiyokuwa Qur'ani na sunna na maneno ya masahaba, isipokuwa madhara na kuangamia katika dunia na akhira. Ni maangamivu katika dunia na akhira. Kwa hivyo usiseme kuwa nitasikiza alafu yale mazuri nitayachukua, mabaya nitamwachia mwenyewe. Aa, komeka na utosheleke wewe na Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya masahaba. Ama mapambo ya maneno ambao waongeza watu na kupunguza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayo achana nayo. قال رحمه الله: لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. هذا البيت والذي بعده بيان لقوله فيما كفيته. Ataka kubainisha kauli yake hii katika kile ambacho umetoshelezwa. Wa huna, yani katika ubeti huu na unaofuata atabainisha jambo hilo. Wa huna fi hadha albayt bayyana annaka idha kunta turidu alkhair. Katika ubeti huu akubainishia kuwa ikiwa wewe kweli waitaka khairi, فالله أوضحه في القرآن. الله سبحانه وتعالى خير كما هي أميوك وازي نكوي بينيشة كتك القرآن. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أيوة شليزي كوة مكتر مشيوي قرآني واوه سومي وهي قرآني. أي فيه كفاية وغنية. هي قرآن لنياكي yatosheleza, na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaweka wazi Qur'an tosheleka. Wa man lam yasa'hu ma fil Qur'ani was sunna, na yule ambaye hata tosheleka na kile kilichokuwa katika Qur'ani na sunna, fala wasa'a Allahu alayhi, na wala Allah asimpe ukunjufu, asimtosheleze. Kama qarrara dhalika ahlul ilmi ولا سيما في مقام الرد على أهل البدع. كما ولفو ليليزا هلي جامبو نقول يكوازي ونوفيوني حاصو كتك حالي يكرودي أهل البدع. قال فانهض بما أمر. هذا هو واجبك. هون دي واجبواك. واجبك أن تنهض بما أمرت به. Wajibu wako ni kusimamia na kulifuata lile ambalo umewajibishwa kulifuata. Fada'i takallufa wa ta'ammuqa wa tanattu'a, wacha kujikalifisha na kuingia ndani na tanattu'a katika mambo na ghulu. Wa alayka bin nuhudhi bima amaraka Allahu bihi, wewe fuata kile ambacho Allah amekuamrisha utosheke. Usijitie silisili ambazo ukufungwa. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sahadi. Fuata maamrisho yake yaliyokuja katika Qur'an. Komeka na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo latosheleza. Wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj. Hivyo hakuna haraj na uzito katika dini, bali dini ni nyepesi, sahali, huna wewe isipokuwa ni kufanya nini, ni kuifuata. Qala an-nadhim rahimahullah wa khallafa fina sunnatan naqtadi biha Muhammadun al-mab'uth aunan ila al-bashar wa khallafa fina sunnatan naqtadi biha Muhammadun al-mab'uth aunan ila al-bashar. Muhammadun fa'ilun khallafa, ay wa khallafa Muhammadun fina sunnatan naqtadi biha. Muhammad ni fa'il, ni mtenda, wa ile khallafa. Naqtadi biha ay takunu lana qudwa, ametuachia sunna ili sisi tufanye nini, tuifuate, iwe ni kiigizo chema kwetu sisi. Waqad qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi tuna kwake yeye kiigizo chema kumwiga na kumfuata. Muhammadun al-mab'uth aunan ila al-bashar, ay ba'athahu Allah tabaraka wa ta'ala ila al-bashar aunan lahum ala ta'ati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa ni aun, ni usaidizi kwa waja wake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Walqiyam, walqiyam bitawhidihi bima yanzilu alayhi min alwahyi walbayan, na kusimamia katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule ubainifu unaoshuka kupitia kwa wahi. Walihadha fa inna man akhadha ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min al-haqq wal-huda hasalat lahu hadhihi al-i'ana. Walihadha fa inna man akhadha ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min al-haqq wal-huda, ili ambaye tachukua na kufuata yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam katika haki na uongofu, hasalat lahu hadhihi al-i'ana, msaada kama huu ataupata. Wal-aunu huwa al-mu'inu wal-musa'idu, ni yule msaidia. Aun ni yule mwenye kusaidia, hapa nakusudiwa na ule msaada wake. Qala al-Layth kullu shay'in a'anaka fa huwa aunun laka, kas-sawmi aunun 'ala al-'ibadati والجمع الأعوان. قال ونقول أعنته إعانة واستعنته واستعنت به وعاونته وقد تعاوننا أي أعان بعضنا بعضا. كيف ما قصديه هابا نقول كسيديانا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم, msiwe mtakuwa ni wenye kumsaidia shetani dhidi ya ndugu yenu. Na hapa pia katika hadithi ya yule sahaba ambaye alikuwa akilewa, akiletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akimchapa mjeledi, akirudishwa tena, Umar al-Khattab ama yote katika masahaba akamwambia la'anaka Allah, Allah kulaani, mbona waletwa sana kila siku wewe hukomi? Mtume sasa la takunu aunan li shaytani ala akhikum, ukimlaani wewe utakuwa msaidia shaytani dhidi ya ndugu yako. Innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, pamoja na kuwa ana mtihani huu lakini humpenda Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake. Na huyu bwana alikuwa akimtekesha sana mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani mtume sala akimwona atamfurahisha sana, lakini alikuwa na mtihani, binadamu na mtihani, kwa kuwa alikuwa akiletwa kwa mtume sala daima amelewa, achapwa yeye atulia, aletwa tena achapwa yeye atulia, aletwa tena mpaka mwisho kuacha kabisa. Lakini isiwe wewe utakuwa ni aunan lishaitan ala akhik, na hii yaja pia. Kuna baadhi ya watu watamuona mtu ana makosa, fanya makosa, namna ya kufanya inkara akamfanya azidi yule mtu kufanya yale makosa mbele za watu, akamtolea ukali. Sasa mimi nitakuonyesha, sasa wewe ndio wasaidia na kuchangia yeye kuingia katika lile jambo ambapo ungelikwenda kwa hikma na utulivu na umuombe Mungu. Sababu ikiwa ni maasiya, kila mtu aingie katika maasiya, kuna wengine zaidi, wengine uchache, lakini hakuna aliyetakasika kutokana na maasiya isipokuwa mitume wa Allah, wale ndio maasumin. Lakini sisi sote tukosa, sote ni wakosa. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Sahaba alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa nataka kuwa pamoja na wewe peponi, akamwambia basi nisaidie kwa kukithirisha sujud, kwa sababu kila sajida moja na usujudu mtu hunyanyuliwa daraja peponi. Kwa hivyo kila sujudu zikiwa nyingi, na wewe utakaribia kuwa karibu na mimi peponi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Siku zote Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia mja maadamu ile mja humsaidia ndugu yake. Na unamsaidia ndugu yako na Allah yuko pamoja na wewe atakusaidia. Walhasil annahu sallallahu alayhi wasallam bu'itha ila al-bashar aunan lahum ala al-qiyam bit-ta'ati wa ma'rifati ad-din wa bayani tawhid rabbil alamin wal bu'd 'an ash-shirk wal dalal. Alhasil mtume sallallahu alayhi wasallam alitumilizwa kwa wanadamu kwa ajili ya kuwasaidia katika kusimamia, kwa kusimamisha taa, kuijua dini ya Allah, kuwabainishia tauhid, kuwaweka mbali na shirki na upotofu. Qad anzala Allahu ilaykum dhikra rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinatin liyukhrija alladhina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati an-nur. Alayhi salatu wassalam, alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana fadhila kubwa juu ya umma wake, kuwa yeye ndiye aliyekuwa sababu ya kuwalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil kama dhakarna hadha wa sabaqa Sheikh Abdul Razzaq asema wa sabaqa an ashartu ila anna az-Zanjani rahimahullah lahu sharhun ala hadhihi al-manzuma. Tulitangulia kutaja kuwa Zanjani rahimahullah ana sharh yake katika haya mashairi aliyoandika yeye mwenyewe. Wal mawjud min sharhihi laha fihi kharmun, na ile sharh ambayo ipo ni kama imekatika, imepungua, kuna sehemu imepotea. Wa huwa min awwali sharh ila haythu hadha al mawdi', nao ni kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Hapa tulipofikia. Wa huwa albaytu at-tasi'ashar, nao ni ubeti wa 19. Wa lam yujad sharhuhu li hadha albayt kamilan, na huu ubeti ambao tutausoma sasa hivi wa 19 haikupatikana sharh kamili yake pia. Wa inma wujida juz'un min sharhi li hadha albayt, sehemu katika sharh yake ya ubeti huu ndio imepatikana. Wa amma al-abyat allati ba'dahu fa sharhuhu laha mawjudun illa fi mawdi'in wahidin sayati at-tanbih alayhi fima ba'd. Ama bakia hizi abiyat insha Allah tutakuwa tukisoma sharhi yake mwenyewe Az-Zanjani, isipokuwa katika ubeti mmoja ataueleza huko mbele insha Allah, kuwa huu si sharhi Az-Zanjani, ni yake Az-Zanjani, ni ya Sheikh Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Qala Az-Zanjani rahimahullah fi sharhihi lilbayt at-tasi'ashar, Az-Zanjani yasema akataja aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena. Wa qawluhu wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wa qawluhu ma farratna fil kitabi min shay'in. Wa qawluhu li rasulih sallallahu alayhi wasallam wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim walaallahum yatafakkarun. Zote hizi aya zashukia kuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imetimia na kukamilika, haihitaji ziada. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imetimia, na kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa hii Qur'an ili awabainishie watu. Kwa hivyo hapa kuna Qur'an na nini, na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa alimna annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun la yuqassiru an imtithali amri maula. Na sote tunajua kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa na hafanyi upungufu katika kutekeleza amri ya nani? Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yuaddi ila al-ummati ma bu'itha bihi, ufikishia umma kile alichotumilizwa kwa ajili yake. Wala ya'lu shafaqatan wala nushan fil bayan lahum. Na mtume sallallahu alayhi wasallam haachi kwa kuwa awaonea huruma na watakia khairi katika kuwabainishia umma wake khairi anayojua ni khairi kwa wao. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha khairi isipokuwa amebainisha. Wa bidhalika wasafahu Allah ta'ala haythu qala azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Na ndio sifa aliyomsifu nao Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, akasema azizun alayhi ma anittum, kwake yeye ni zito mno lile linalowatia nyinyi uzito, hapendi mpate uzito nyinyi umma wake. Harisun alaikum, ni mwenye pupa juu yenu ili muongoke. Bil mu'minina raufur rahim, tena ni mwenye huruma sana kwa waumini. Wa anna Allah lam yaqbidhu ilayhi illa ba'da ma akmala al balagh wa qama bi haqqi an nadharati wa bayyana lil ummati ma biha ilayhi al hajatu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakika hakumchukua mtume wake mpaka alipokamilisha ule ujumbe kuufikisha, akasimama na haki ya kuwaonya umma wake, akawaonya akawabainishia umma kila walichokihitajia, min usuli dini wa furu'ihi wa ahkamihi wa aqsamihi wa adabihi wa akhlaqihi, katika misingi ya dini na furu' na ahkam na vigawanyo mbalimbali, adab, akhlaq. Walam yubqi ala nafsihi hujjatan muddata baqaihi fi ta'dibihim wa fi ta'limihim wa tahdhibihim wa taqwimihim wa idahi jalilil ilmi wa daqiqihi lahum. Hakubakisha chochote mtume sallallahu alaihi wasallam alipobakia pamoja na masahaba, aliwafundisha adab, akawafundisha na kuwanyoosha katika njia ya sawa katika akhlaq zao, na kuwabainishia ilmu ambayo iko wazi na ile ambayo imefichika. Yani ilmu hata ikawa ni ndogo vipi, aliwabainishia, hakubakisha kitu. Falam yabqa ba'da dhalika 'ala al-khalqi 'ala tabaqatihim illa ta'rif al-'ilma min jihatihi wa tabayyana al-hukmu min janabatihi infadhu dhalika 'ala nafsihi wa ghayrihi. Kwa hivyo haikubakia kwa yoyote katika viumbe kwa tabaka zao mbalimbali isipokuwa walijua ilmu kwa kupitia kwake na kubainishiwa hukumu kwa kupitia kwake. Haikubakia kwa wao isipokuwa kutekeleza yale mafunzo katika nafsi zao na kwa wengine, kuwafundisha na wengine. Walisti'adhatu billahi min mukhalafatihi wa tarki mutaba'atihi, na kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wajilinde na Allah wasije wakawaacha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam au kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.